الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابي أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها رواه الترمذي وصححه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر جبل خبز ونهر ماء قال بل هو أهون على الله من ذلك رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانا رواه البخاري. زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانانو ربي كريم دي منغوتا شلا د خپل دین سمجھ او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. دا اخیرنه امت ته او زمونږ استاد صفی غنبر علیہ السلام اخیرنه کې غنبر دے قران شریف دنیا تا اخیرنه کتاب راغله. دین پس بل کتاب نشتا د دې امت نه پس بل امت ناراضي دین پس بدا دنیا روانی گی. دی مناسبت سرماد سورہ انعام یو آیات مبارک ساسوان یو لسو سورہ انعام تم فارت رازی وی کلچ براشی باز نخد عذاب درفستا. نو که دغه وخت یو نفس ایمان روړي نو د دې ایمان روړل به منظور او معتبر دی. او که یو مؤمن مسلمان دی او د ګناهونو جرمونه کړی او دغه نخې سرګندې شوي ادې د دې نخو د سرګندېدو نه پس د دې ګناهونو نه توبه وباسي نو دد توبه به مقبوله منظوره دی. درې خبرې نبی علیہ السلام ذکر کړي ترمذی شریف حدیث کې وایي درې سیزونه چې سرګن شول نو بیا به یو نفس ته ایمان راوړل فایده ورنکړي چې مخکې ایمان نه راوړې. یو چې دجال سرګن شي، دویم د دې ځمکې نه یو عجیب او غریب حیوان به روزي هغه ته وایي دابة الارض. هغه عجیب او غریب حیوان به د دې خلکو سره خبرې کوي. قرآن شریف کې راغلي الله فرمایي اخرجنا لهم دابة من الارض او دریم چې کله نور دا د مغرب نروخیجی. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي او به فرمایلی چې دا حدیث سندن صحیح ہے. د دې دریو خبرو د سرګندېدو نه مخکې الله دې مونږ ټولو ته د صحیح توبې توفیق راکړي. کچره دا خبره سرګند شي او بیا څوک توبه وباسي نو بس د توبې وقت د دد لاس نووته. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه یو لوی جلیل القدر صحابي دی. دی فرمایي چې دمراړو چاته پوس نه دی کړی د الله د حبیب نه لکه ما چې څومره د دجال باره کې به دې تپوسونه کول. ویوز اللہ تعالی اللہ حبیبی ما یدرک منہ تو چھ دمر تپوسونا کہتا لس زرر دے دے دجالنا. وی ما ورطوی قربان دا سی ویلے کیوی چھ دا سر و دا روٹای غری دا غنم و غربای ور سر او دوبو نحر و دریاب بای ور سر. اغه به فکر مکا و بل هو احور علی الله من ذلک. کو ور سرار سم دی کنه خو چې چا کی ایمان دی به په دوک کی گیرا اجی چا کی نشته نو غاسم د مخکې نه دوکا دینو که په دجال دوکا شو نو داغه په دوکا کې دو باغ ته څه نقصان ویلاو شي. یو بل حدیث بخاری شریف ذکر کړی دی، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی قیامت به ترغی قائم نشی. ای توجه مو د خبره تا دا الله د حبیب یو خبره ته زړه کې ځای ورکول دا غي دعا ګټل دی. دا الله حبیب یا زمارا و زما امتی تر و تازه و ساتي چې دې زما خبره اوري او دې زړه کې ځای ورکړي. وی قیامت به ترغی قائم نشی چې او سړی به تیریږي په قبر دی او سړی لکه موږ تاسو په لار تیریږو قبرونه یې قبرستان دي. ماشاءالله الله دې زموږ دا ټول مشران وبخښي. څومره ښکلی کار یې کړی قبرستان د لارې سره. نو که څوک تیریږي دعا مو ورته وکړي او دا مو لرا یاد شي چې دې ځای لازم را روانې رزدا کال دے مخکې دے رستو دے خو دې زه لبرازم. وې ترغی په قیامت را نشي چې او سړې په قبر تیری نو بدی وو یا دې ترې مکان ها ارمان چې ساته دې سره دې خو دمر بد دنیا مصائب او امتحانات دې شي چی او سڑے با دا قبر والا تمنا کئی جی کاش چیستا پزے خودی خاورو کے زبروت وے ادا سچی وینم دا خمینوے لی دلے دا سچی اورم دا خمینوے اوری دلے زکا دا سی خبری با وینی او اوری چی چاکی ترائی زرغن تی ایمان دے دا غدازن با دی خلی ترازی یا کوئی کاش چیستا پزے پا دی خاورو کے وے او ما خدا چی سوینم چی نامی نوے لی دلے دا سچی اورم چې دا مې په وګوره دا سه حال برازي څنګه چې دا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دا دجالم د قیامت په نخو کې اولو یا نخدا د دې دجال نه بناشنا ناشنا کارونه سرګندي داسې عجیب کارونه به سرګندېږي چې په خوا د دې کارونو د وجه نه بعضي بېدینه خلکو د دد وجود نه انکار کړی و. توجه مو د خبرې ته اوس هم په بعضي کلو او بعضې علاقو کې بلکې بعضې نږدې نږدې مړه داسې خلک دي چې د چا نوم نالو چې هغه یې د دجال د وجود نه انکار کړی. سوک چې د دجال د وجود نه انکار کوي سوک چې د دجال د وجود نه انکار کوي نو دې د شلونو احادیث نه انکار کوي نو دا ګمراه دي او دا بې دینه دي. خوارج معتزله جهمیه دا په خوا باطل فرقی وی نو دای د دجال د وجود نه انکار کړي اعلان کې احادیث صحیحه پکې راغلي. اواز انکار نه کړو خو دا به تش نظر بندي وي او خیال غونته وي دا دجال چې څه کوي دا به حقیقت ني دغه خبر عبد الرسول الله اے الله به امتحانن د ته دمر جادو ور کړي کړه چې دا هی بسات راځي. د دې دجال بارے کې څو خبرې واورې. یو دا خبره چې دا دجال شته او کنه دې موجود دی او کنه دې بشرته پیدا کیږي او موجود وي. دویم دا د کله بروزي دا دجال. دریم خبر دا یادول پکار دی چې د دد راوتو سبب بسی بل د کم زینه وروسی او د دې دجال بس صفت وی شکل به څنګه د دسترګي به څنګه خپې به څنګه او بل خبر دا یاد اول رئی چه دے بداو سکئی بل خبر دا دے چه دے دے سرکندی دو سر بس عجیب عجیب ناشنا ناشنا کارون دے دے دے لاسو لسرکندی دی بل خبر دا چه دے بکل حلا کی گی او سوک بے قتل ای نو دا ټول خبري زمون په دین کې د دې ثبوت شته اے دجال موجود دی او دې په بازي جو زیرو کې پند تا دومره لوی فتنه ده چې نه مخ کې راځي کې راشي نه بدی راشي راشي دا چې پیغمبر الله دنیا ته نظر آلي ګلې چې د دجال د فتنې نه دی امت يرولې او دا دجال لفظ د دجل نه ماخوذ دی دجل اصل کې عربی کې وایي التغطیه یو شی پټول چې پرده پر راواچي نو دا به دروغجن وي او هغه حق به په باطل پټ کړي ځکه ورته دجال وایي دې اوس موجود دی او په یو جزیره کې بند دی مسلم شریفو غو د حدیث راغله یو صحابي پستر کو کتل او الله حبیب داغه نمک ته خبرداري ورکړو تا صحابي دې تمیم داری رضی الله تعالی عنہ ته نصرانی په تجارت کو لدې په یو سفر کې وته نو هوا په سمندر کې ډېر شو د دې بادبان او کشتۍ په مخه کا یو جزیره ته ورسول نو په جزیره کې د لاړ یو کس وکړو چې په زنجیرونو کې تړل و حضرت طبیب داری رضی الله عنه ور سره ملاقات وکړه اذن اداسي تپوزونه کول لکه ستا خپل کلی یې چاله وی چې پلانې محل څنګه ده نو د ټولي دنیا او د عربو اتداسي تپوس کولو تابعي دي د عربو باشنده دي بیا ورته یو خیرانه پیغمبر سرګن شي کنا نا ورته یو سرګن شي وردا د دجال د خلینو ورته وروت وای د دې پیغمبر په تابعداري کې کامیابی ده وګو د حدیث د ده راغ تر دې ایمان سبب جوړ شو نبی رسول الله مسجد نبوي کې کی نولو خلق له وی ما چې بد دجال مبارک شوی د نو او رې د پستر کو کتلې د ټول واقعا ذکر کتلې بي داري رضی الله عنه او ایمان را ربیات لو صحابي جوړ شوی لو جلیل القدر صحابي دا فضیلت هم د ته حاصل دی چې په مسجد نبوي کې د ټولو نمخ کې دیوه د بل کړي دا مشکورو باسیو درازم در لبل فنه جمعات کې لګی دي دا الله د حبيب په مسجد کې وا د شپې مو دیوه نو ورته عربه وا درانه سي انتظار نو دا پولو نه مولو نه قالینو نه نو نبی عليه السلام او صحابو په سجدي په خارو کې لګول اجومات هم دا سي چت نو سفرو نجلق بباران دیر شن رو بسر سیدو حدیث سکراغلی نبی علیہ السلام دلیلت القدر بارکی ہوئی وی ما خوب لی دلی خوب د پیغمبر وحی وی چی لیلت القدر با پدا سشپی جی باران بکی نصحابی وی ما پا دروشتم اشپا ساری جی نبی علیہ السلام مکتو نجی دا سبا موزی کڑیو نو دا خاتو نخی پتندی مبارک کی پرتی وی مسجد نبوی کې نه پوزه او نه پکې قالین او پخارو باندې نبی رسول الله سجده کولا رډمبنه شخص چې په مسجد نبوی کې دیوه بالا کړی هغه څوک دی تمیم داری رضی الله تعالی عنہ ټول شپه به جړل ټول شپه به عبادت کولو تمیم داری رضی الله عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت هم وخته اے الله دې موږ ته شکر باندې رحم وکړي نو کوم په دې عربی پوي دې دا د پښتو تکرر به مونږ نه کوو دا کومه خطبه چې دوه مونږ وایو دا وعظ دی نبی کریم علیه السلام په دې شکل کې به وعظ کولو اول خطبه کې به د دین ټول خبرې وکړي نو په منځ کې بلغت کې نه سره کلمونه امامان او علما کرام چې څنګه کوي بیا به فاصله وایي د دې وعس دلیل شته کنه نو تمیم اداري رضی الله عنه عمر رضی الله عنه نه اجازه غوښته نه ورته خدای ما د وته نه مخ کې تزا او خلق لو وعس کا نو د عمر فاروق رضی الله عنه دا غدو مسنون خطبو نه مخ کې با حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ وعظ کولو ابیا عثمان رضی اللہ عنہ په زمانہ کې لدا سکرلی د دې صحابی دجال پر سرګو قتل هده پاغ جزیره کې بند ده د وکله روزی حدیث د مسلم شریف کې راغلی دا جهادي سلسله به تر قیامت شروع وي تر کومه پورې به شروع وي الله حبیب وای تر قیامت پورې به جهاد پوری تاسې او ټولې د دې امت به چې په دنیا سم وای کنه خو غي د شاه د ملامتیا او د خبرو پروا به نه کوي د الله حکم به پورا کوي نو مسلمانان به قصور دنیا فتح کړي د دې وخت کې به د دجال روزي مسلمانان بسوکی فتح د قسطنطنیه جوش نو دی وخت به دجال را سرګندی او سبب دراوته به شي نو مسلم شریف کې راغلی دی به غوسه د غوسی د وجنه وروبه د الله د تقدیر حکم به کنه دی به پس خبره غوسه شي نو دا غوسه به د دراوته سبب جوش اده به کوم طرف نه روزي مشرق طرف نه د مشرق طرف نه وروزي مدینه منوره کې د موږ مشرق نه یادوي ور د مدینه مشرق یادوي نبی رسول الله چې مدینه منوره کې نو د نجد او عراق مشرق دا نجد او عراق څو دا اولما و لیکلي وای دی مشرق نه ټول فتنه وروتي حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جی شہید کی دو نو خلق ابن مشرق نراغلے ہو سمر فتنی چراغلی نو دا بدلی نجد دا مشرق دا عراق دا طرف نرازی نو دے بدا مشرق دا طرف نروز یو روایت کدا سے راغلی اباس روایتو کې راغلي خراسان نه بسرګندېږي زموږ د افغانستان حالات سره تر دې چې باز خلک په کلمې د پاکستان مسیحا یادې دي خراسان علاقه کې به دجال بسرګندشي یو روایت کې دا راغلي مسلم شریف کې چې یخرج من اصبهان ایران کې اصبهان یو خار دی دام راغلی چې د اصبهان خار او یا زر یهود وبښنه چوغي چولی او د دجال مرګري بړي خو اصل راوتلې د مشرق نه دي څنګه دې په دې مختلف علاقو کې سرګندی نو د اباز علاقې په دې اعتبار دي وې دې باور کې صدا ولري اول کې و د ایمان داوي کوي سم خبره وکړي نو چې خلک مرګري شي بیا به پکې د پیغمبرۍ دا وروکي نو رورو به برزي بیا به وایي چې زه الٰه او خدای زه الٰه او خدای ما وایي خلق له وایي زه الله او د خدای توب داوی وو کې دجال دیو د خدای توب داوی وو کې دجال اده بغوره تمام دنیا کې رستو حدیث ذکر کو ته دجال چې را سرګن شي نو د دغه دنیا کې سلوي خرزي وي سوره وي سلوي خرزي وي اول ارز به د کال عمره دویم ارز به د میاشت عمره دریم به د افتی عمره یدا نور به د نور رس عمره وي قربان به صحابه کرام د دجال غم ور سره نشته خود موز غم دی ور سره د الله حبيب ته قربان چې دا یو ورځ د کال عمره مونږ به یو ورځ مسکو که د کال منځونه وکاو دا الله حبیب نه د کال منځونه وکاو تاسو به اندازه نه کوی دا اندازې سره وسکو منځونه وکاو دې روایتو کې راغلي چې ټول دنیا کې به داسې ګرځي لکه باران پسې چې شیلې باران پسې د کسیلې چې او د سره به داسې فتنې داسې فتنې به د سره چې بس یو ځل شو کوره غې کنه نو بیا به د الله پر هم بچ کیږي ګنګرانه بش دی وجنه مونږ اکثر دې درسونو کې د مرګرو نه داسې وایو د باز سری عادت دي چې چرته سکیږي نه د تماشې لزی دا تماشا کوله خطرناک ده وایره ګورم چې څه شي نو بیا کوم مداری یو غنټه لګی دی مو یو غنټه تماشا کوي کنه کله چې ته مداری یک تشکاتو ا یو غنټه نه شرات دی نو د جان بل اساجیب شي یو غنټه دی تباہ او برباد کده مداری دروغ دی واورې کله وی وارو کفلال دی چې جلسه د ګورم چې څه شي بږي نو چې ساري جلسه ته لاړو بس پکې ماخام راشي دا تماشی مماشی دی بی دینو دا خبرو دا عادت ځان نه لري کوي و یو سړی وای زم یاره خلق وای د شوی دی وای دی تماشا کو بس تماشی سر بخکار شي تماشی سر وس شي تاسو ګورئ یا صبر خلق چې خرابي دی دا په تماشای سو کول وای رف لایا فلانی چې په یو دو کسان نشایان دی و غي چر سو بمس کی نو دا تماشگیر چې لاړ شي نو رو رو ور سره خلق ډیری چا چې تباہی مونته نو د تماشي نه پته پیږي څه خبره ما یا څو بل بلاوی دې کې اوکار کی نو دې وې زبم لګه تماشا وکم نو دې یو کس نه سونه خلق جوړ شي نو کوشش دا کوي خو هم را کنا د بازي د بيدینو تماشي د مزه دې به ټول دنیا کی ګرځي خو حدیث د مسند احمد کې راغلی سلور زین تنشتنه سلور مساجد یو کعبه شریفی حرم ته بلی شرادن نکې ده بل مسجد الرسول صلی الله علیه وسلم حرم د مدینه ته شرادن نکې ده د مدینه خپل حرم ده مسجد اقصی ته نشتله او تور ته نشتله کم تور چې پاوی الله د موسی علی السلام سره خبرې وکولې وکلم الله موسی تکلیما هغه کوم مقام کې چې الله د موسی علی السلام سره خبرې کړې تور نو دې ځای نه نشته نو دا په فتنو کې اولو یا فتنه ده او نبی کریم علیه السلام امت د دین خبردار کړی حدیث پاک کے راغلی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام وی امت تے نخا خولی او دے اموی چی دا گورا بل پیغمبر ندا خولی وی اعوار العین الیمنا کانها عنابت توافیت دا دجال دا خیستر دا بکانی ادا سی ببار روزی دا اللہ حبیب مثال ذکر کرے لکه د انګور غنچک نه موږ کتلی بازي دانه بار رو د انګور غنچک موږ ته بازي دانه نه غنته بار نو د سترګ برابر وي هي سترګ هدي په دې خوب کجي په دې خبره وای نو یو طرف نه وګور سره لوی جادوی و چې مؤمن مسلمان ولا ګور نه وای چې وای ما سره خود وبو نه هر دی او د روړی غر دی نجیده خدای دې نو خپل سترګې نشي څنګه نشي سموله ځکه الٰه د عیب نه پاک وي الله چې وي غسوي هي بنده د عیبونو نه ډک باندې روایتو کې راغلي چې غس سترګې به ډکتای نو علما کرامو تدبیق کړي د دواړو سترګې به عیبداري اسیغه معمولی غونډه د غبې ګر نور به دړوند پشاله دوار استرګې بد دجال سی دا به عیبدار وي ځکه مسلم شریف کې د ګس استرګې ذکر راغلی اده په مدینه منوره ته نشی راتله حدیث پاک کی راوی انس رضی اللہ عنہ وی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجیء الدجال حتی ینزل فی ناحیت المدینہ ثم ترجف المدینہ ثلاث رجفات فیخرج الیہ کل کافر و منافق دی مدینی منوری تنشیدات لے خود مدینی منوری او زین مقام جرف ورتوئی مقام جرف ورتوئی سو خلق مدینہ کی پاتی نہیں لے پتے د مدینی منوری دا کمی دا بیت الخلاغان دا گندو بچی جی جو یل تجمع کی خورناک از مکلا نو دے با دا غزین راشی او دا غزین با دا مدینی تماشا کئی پا باز روایاتو که دام راغلی مستدرک حاکم کے چی دے با جبل و حد ترا سرگنشی ورو بخیر نخفل مرگر تبوی هذا قصر احمدو هذا قصر احمد مسجد نبوی و پڑکی گی چی دے و لگوری بدے بخفل تابدار تبوی شداد محمد رسول اللہ محل مسجد تبوی لر نبی ورتوخی خود جمعات ترادن نکی دے نشی نجکل دے دغل تولاڑی پہ انتظار مدینی بانی بے ادری زلزلی راشی زمکہ دا مدینی بے اجلتی نو ہر کافر منافق بورت مدینی نبارشی خود مدینی تنشی سمرا چی گندہ حلق دے او غیب بس طریقی پا مدینی منوری توشی دی نداب ورتبار شی خود جال مدینی منوری تدنکی دے دشی لیکن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان لا حبيب وي مدينة الدجال رعب رادن كينا لا حبيب نسبة وجنا زمی شیزونو کی خیر و برکت اللہ چاہیے دسے دو وجنا مدینی تد دجال روب نرازی پکمرچ دلجال سرگندیگی د مدینی بوو و دروازی بی ٹول شہر بپوو دروازو تقسیمی علا کل باب ملکان پہر دروازی بدو ملائک ولاروی دجال او دل اخکر مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تا وردن نکی دے دشی دارنگی حدیث پاک کے راغلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقو کرا پاسی دو او خطبے وفا اثنا علی اللہ بما ہوا اہلو رب کریم دا سی سنے وی چی اللہ داغی اہل لے بے ذکر دا دجالو کو عویزتا سد دین یروب وما من نبی الا وقد انذر قومه دا سی پی اے او دکی گئی مبائی توجہ مرا دا سی پیغمبر دنیا تا نور آغلے چی آغد قوم دا دجال نیرولے تازه کوم روایت تاسو روان د مخله بخاری شریف دی خبره باندې ما تاسو ته ویل د فتنو دور له په خام څخه خلکو د دې دومره حدیثو نه انکار کړي اوس هم بعض خلک د دې نه انکار کوم سره جوړ د دجال نشته نو دې د مخ ته ټول امت دی وقوف کړي په هر دور کې د امت اجماع دا چې د نبی کریم علیه السلام د مبارک خلی نه وروتي دجال شته دی او را سرګندی کی با د څوک چې دی افسانه او کیسه او دروغ وای هغه د الله د حبیب دا دمر روایت څه کوي دا دمر روایت د منځ لري کوي وی دا اللہ حبیب وی دا سی پیغمبر نے تیر شوی چی قومی رولی نرے ولیکن ساقول لکم فیه قولا لم یقله نبی لقومه زدر لد دبارک یو دا سی خبرکوم چی یو پیغمبر خپل قوم تن دوینی انه اعور و ان الله ليس بعور دیو په اوسترګه کاناوي او دی وای زه خدای د الله حبيب وای په دې پويږي الله کانا ني الله اعدار دي عيب نفاقي حديث پاک کې راغلي جناب نبي كريم عليه السلام فرمایي دا حديث هم د بخاري شریف متا سره وي چې زما مخه له بخاري شریف دي چې د بل کتاب کوم حديث زه بدل لاواله دا غي پیش کو اجي ده کوم مې ونه ناغه بس بخاري مخه له پروت ته نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اطوف بالكعبه فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبِفَ الشَّعْرِ يَنْتُفُ أَوْ يَحْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ تلا حبيب د خوب حال ذکر کوي د خونه یې وای کنا د دانې اخلاص یې ایتا سلام کو شوک مل غلری تقسیمین او هغه قیمتي دا او کده پیغمبر خبره او ریدل قیمتي په مل غلر او په بنگلی جوړ کې سور سور خلکو جوړی کړي نن په خارو کې پراته دي او د نبی خبر هغه مل غلر ده چې قبر بدی پی جوړ شي اخرت بدی پی جوړ شي په یو سره د کرورونو روپو مل غلر تقسیمای نو هغه مل غلر باندې وسو او د الله د حبيب په خبرو چې سملالي هغه په ملغلو د ملالي د بيدار ناشې بيدار د الله حبيب وای په من د دې کې چې زودو د الله د کور نه می طواف کولو خوب سره وي اعظم دي علما او دام لیکلي وي څوک کعبه شریفه او طوافونه خوب کې ګوري کنه الله به د حج او د عمرې تنظیم وکړي تعالی حبیب په خوب کې وای د کعبه شریف کې طواف کو یو سړی مې وکړو داسې غنم رنگ دی رنگي سور او غنم رنگي تمایل دی ادا چې کلا او کلی ویختی دی منګسټری او د دې ګیری اثر نه او بس حاصل لکه سړی غسل کی او سر او ګیرا او چن کی نوبته سازي الله سونه په یو په له په یوه کې بل په له په بلی ښه طواف کوي قلت من هذا ما بيدا سوق قالوا ابن مريم ودا عيسى ابن مريم عليه السلام دل الله رکور ثواب کړ عيسى عليه السلام کو زمون ایمان دې ژوند دې پدوي مسمان کې له کوم ځای کې بھائی خدا الله د پیغمبر معجزه را عيسى عليه السلام یو کته ثواب کړ ثم ذهبت التفت فاذا رجل جسيم احمر جعد الراس اعور العين كان عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال اقرب الناس به شبها ابن قطر رجل من خزاعة الله حبيبي چې مې وکتل یو غټ سړی دی تکسر رنگ اثر ګورګوته دی ادا خی سرگ داغ کانای دا تا بویگنی دا انگور دانا دا غن چک نبار رو تی ما ویدا سوگ دی ویدا دجال دے او دا اللہ حبیب وی ویدیر نزدی دا خلقونا چی زیور سرم مشابه کو نا اغا ابن قطن دے ابن قطن دے بعض روایاتو کې راغلي حافظ ابن حجر سے وہی دا روایت درست نه ده دا ابن قطن یو کافرو دا ابن قطن یو کافرو د بن المسترق د خزاعه قبیلې نو د الله حبيب وي د دغون ته شکل یو کافر ذکر کو باج ویلی چې دی ایمان روړی او دوی چې الله حبيب دا خو زما غون ته شکل ودې ډیر خفو د الله حبيب ورته وي ته خفکی جما ته غو مسلمان یا کافر علماء لیکلي دا حدیث درست نه دی ابن قطون د جاهلیت په زمانہ کې پڑھ رہے ہیں ابن قطون یو کافر دے پا زمانی دے جاہلیت کے مڑ دے ایتا سواو ری دل چی دجال با کعبی تا دنکی دے نشی دل تا دا اللہ حبیب وی ماوکا تا توافقو دیکھے پا خبر بات حضر جتا زنام دکی گئی ما نو کتا سو دوی نوی نو سمدستی با دا خبر زہن تراغلے او دو با سو کی ما او دو کچھ تگا تکڑی او دو او بای دغه مرتاسو له یاد ده صرف کټه کټه پیږي نه وي د یو خو می خوې سره دی ا دامونوی چې سوپی خو یمانی دې څه کو دې جمع له لاړو نو تاسو یو رندال سره کټه کټه خو بیا دې دنیا خبره را اوبای بیدار ماشي علماء لیکلي چې الله حبیب چې ویلي قابل نشي درنه کې نه کله چې دې سرګن شي دا د مستقبل خبره کوي او د الله حبیب خوب ماضی کې قتل او په خوب کې قتل چې دې کعبه ته دنه دی او طواف کوي کعبه ته دنه دی او دې طواف کوي نو په دې طریقې د الله حبیب د دجال ذکر کړی دی اگر د الله حبیب په مسکن د فتنه د دجال نګورې معنی وو پنای وخت روایت کراغلی الله منی اعوذ بک من فتنه المسيح الدجال نو که تاسو د الفاظ دکل نو نفلو کې وایا کنه الله منی اعوذ بک من فتنه المسيح الدجال ارسو ان شاء الله وای چې د الله حبیب سره دی چې دجال نه په سخلاسي وو خو په مسکم د الله حبیب بشوي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاتي من فتنه الدجال ما الله الحبيب نو ریدی چې په مسکم پنای غخت د فتنې د دجال نا اللهم ربنا اتنا فی الدنيا پدې دعا پدې سر سره دامو وګد دعا راغې کتاب دی الله تعالی او دې کا من فتنه المسيح الدجال ادا ګور دمرا دجال حدیث د بخاری کې راغلی ان معه ما ان و نار فناره ما ان بارد و ما اوه نار د شرب او بم وی اور بم وی نو دا اور یخي وبدی او دا یخي وبسری دا اور ده وګور د پدی تندی بلی کلی کافر پتندی به سلی کلی د دجال پتندی به لیکلی کافر خدا کافر لفظ بسوک لستیش چې چا کې زما عزت مند او ایمان دا با هغه سوک لستیش چې غسی حدیث پاک کې راغلی دی مکتوب بین عینیه کافر د دد دی دوانو سترګو په منس کې به کافر نکله او یقرؤه کل مسلم هر مسلمان چې موصوف د صفت د ایمان دی به لوري مسند احمد کی حدیث راغلی یقرؤه الومی والکاتب وای کی او سره ان پڑھ دے او ک طالب یفته دے خدای بدا لولی دل به ایمانی قوت سرخ کاری او که سره ډیر تعلیم کړه خو ایمان نشته کنا ناغبد دجال پتندید کافر لفظ نیوی یقرؤه الومی والکاتب او ابن ماجه کی حدیث دا سراغله یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب هر مومن به لولی که دنیا کې د لیکل کول شول او کنه کول شول خود ایمان پرانا بدل اخکاری چې د پتندی خو کافر دی کړي ناغه د په اور سد سکے د په جنت سکے او د په دوزخ سکے د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم په دې ترتیب باندې مونږ او تاسو د دې دجال نه خبر کو. ا دې وګوره مدینه منوره ترا د نکی دې نشوي باز خورنا کزمه کې تبراش د مدینه منوره دخول په د ممنوع دی. نو د مدینه نبور پسې او زوار روزي رجل هو خير الناس او من خيار الناس په دغه رز بد دنه بهترین شوک لی او د کې مکر ا قدرت تا زټول او د پکې مال مخامخ داس کی اخکار اراده ا د چودو ګور په معنا خبره هي راشي دې په خبره وره ګود کې گئی مبا سمې وی بای دا ګور چې تاسو له حقیقت واه چې تاسو څو ګود زو ګور معنا خبره هي راشي اے دجال با بار روته مدینه له بدل نکېږي نشي او ګلدا خلق بتول دل بار روزي یو مؤمن بد د مقابله روزي وې دا په دغه وخت ټول کې لوی دی ایمان خاوند بده بد د دجال مقابله روزي اده وې اشهد انک الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه وی بدا خواه دجال نیچه رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقو لگوی دوکر نیشه دا خواه کافر نی چی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیلی نگو را دبا دم رجاجوی وی خلقو لگوی دے می قتل کو بیامی جواندے کنوبا منی چی ذرا بی نو کافر بی ورس رمنی و مومن بین منی دے بدا مومن پارد جو ٹکڑی کی یا بی پتور ٹکڑی کی او دته جادو به اسم یو هي روایت صحیح او کراغلی د بخاری شریف حدیث ته بیا به جوړ دی کی نو دغه ځوان چې جوړ دی شه وای والله ما كنت فيك اشد بصیره من اليوم وای دومره کومه دومره کی بصیرت اوس کومه خی یقین راغی چې تا غټ کافر چې مونږ ته جناب نبی کریم علیه السلام ویلو او دیو دوباره بیا نشی قتلو لیده دوباره بیا قتلو لیده شی دیو دا مدینی منوری دا غخورنا کزمکو تزی او دی پاغباری دوباره قادر که دی نشی دی پاغباری دوباره قادر که دی نشی نو پدی ترتیب زمائی زتمندو جناب نبی کریم علیه السلام مونگ او تاسو تبیلی یو گرد اللہ حبیب دی غم مکوئی که زیم و دیرا سرگل شو کننو آن حجیجو ہو زبور سر جگ دیگو او کزی دی نمگری دنیا نگار نو رب کریم دا هر مسلمان خلیفہ دی زمان و رسطو خوئی کموکا تو کنن نو دا سور کهف اولنی لسیاتون آخرنی لسیاتون دا اولو لئی الله ابو مرزل فتنه نه بشپره کوشش وکي بلې جمعې نه ان شاء الله قرار یې زبتا سو جواب چې چالا ولذي لس وخير لس سوره قحف یاد دي ها بھائی قران کې دمر خیر او برکت دا بیا ما شاء الله وګوره د سنت طریقه دا ما شاء الله نن بډېر خلکو کړي د جمعې په دې ورځ باندې س اعمال یو وخت راتل ماشاءالله قبل جمعه ما ویلو نو تقریبا د سلو نشوا کسان ماده سي د نظر نه تیر کړ چې آغا ماشاءالله نن غي اجر دی او ثواب یو غټلو د جمعه پر سره غسل وکي وینځلې صفا ستر جامې واچي او وخت راشي او د جمعه په ورځ د جمعه پښپ سورې کهف سنت ته د جمعه شپه ورځ سره وایي مونګه تاسو ځنې سره بډی شي ته شروع پر د دروازه دی مې خیر دی چې مې پر دې د فن کوې چې مې رجو منتدا خبره مې نشته پرون چې ما خام شوې د جمعه داخله شو نن چې ما خام باندې د جمعه بوزي پوښې په دې باندې دی دوران کې چې چانه ساو وتا نو د جمعه شپه او رجو منتا صحیح روایتو کې راغلي چ پسو کسانو به د قبر عذاب نی یو پکې هغه خوش نصیبم ده چې د جمعې پښپاو یا رز باندې مرشو روایت صحیح هو کسرا غلی پسو کسانو به د قبر عذاب نی یو پکې هغه د جمعې پښپا او د جمعې پرز دا وسو شو باقي هر څه تر خپل ایمان به کار ورسېږي ویلې ته خبرو پرز مزي چې ګورې ایمان مينو رز بچول نشي کولای طالب یو شی فائدې درکې خو چې خپل ایمان دې هغه شوه په درس کې وې یو د ټولو نه غټ منافق عبد الله بن ابي الشدود د ټولو مرې دښمنۍ وکا نو چې مړ کېدل زوی لوي وی بچی از مړ کېږم بچی ډېر مخلص صحابي دی وی په معبد جنازې مز نبی عليه السلام کوي او مال به بچی کفن جره کینو د الله د حبيب د قمیص نه برا کې خدا سي قمیص نه پاغا سات چی آغا غشت نوباسی بے چی بس نوے نوے بدن سره لگے درے بس پلار خویسا ورکا زیر آرے او دا اللہ حبیب توائی چی پلار بے وسید کر زرد دا اللہ حبیب قمیس ویسو ایزا دین اولا کفر جوڑ کا او ایزا درزم دا جنازی مسمی کو بخاری او دی طول روایاتو کراغلی دا اللہ حبیب دا سی پدی گوڑو کی خو نو لاړی به د خلینا راغشتي پټول لاړو عبد الله ابن ابي ابن سلول غړکو خیال مده بای پلاړو غړکو جنازه پیوکا دا غی په قمیص مبارک کې ورته کفن ورکړې شو عمر رضی الله عنه دې خپل جرأت ته حیران دي راما سکون چې جنازه نبی دې سلام کو نو دې روغ انت داسې د قمیص مبارک لونی او قربان دا پچا جنازه کې دا خود ام المومنین عائشی دشمن دی دا تحمد دا نگولے ہو چا نگولے ہو ندگو دی علماء تفسیر دکلیو یا اللہ حبیب ورطے او مرس دا خیر غیرت خبری ہے زمان رحمت تقا زارت اتمام افکر ہے پتا اللہ حبیب دا جنازی موزو کو دا جنازی دا زین را روان دا لاکور تا ندی را رسے دلے او جبریل علیہ السلام پیغام را رو چی زمان حبیبا کپدیز مکد عمر غیرت د عائشی بی بی په دشمن جنازه نه برداشت کړي نو د عرش مالکم ګوره دا خبره نه خوخه ولا تصلی علی احد منهم ماتا بدا ولا تقم علی قبره ای جما حبیب خبردار پدا سے خلق ګوره جنازه لو نذریږي نه د جنازی اجازت شتا او د قبر په خوا کې وې دعا لمدريګ نه تک ډېر دعاګانې کې خدا کافر دي زه معاف کوم نا زه معاف کوم نا نو عرض می زمای عزت مند دا کولو چې د جمعې په ورځ باندې سوره کهف وایي دا سنت طریقه ده چا چا ویلې بھائی ماشاءالله ګور واجه مرګرو چالي ویل نماز ما خامہ پوری غره راج وخشتا سورہ کہف وای د دې جمعې نه تر دې بلې جمعې پورې الله دې موږ او تاسو له دجال نه خې کمزورې یو ویلې خبره وره الله دې موږ د فتنو نه محفوظ تا الله حبیب باندې سما شومان او دی وقف براش او ای زمانه امت تبعی و د ماشومان د لاس نابو وره رضی اللہ عنہ کو منمونہ ناغذ کر آخو وقتی مرد خطر ای خبر و جل جادم نوز بل جادم سوال وی اللہم اینی عوض بکمین امارت الشریعات یا اللہ دما شمانو دے امارت نستا پزاد پنای غوار نو یزید چسو بادشاہ کی دو ابو وره رضی اللہ عنہ مانے خاورے اوڑی دنیوی پا ابو وره رضی اللہ عنہ سے خاورے اوڑی دنیوی نو سورے کا حق وائے کم ناری نا زنانا چی سورے کهف وی نوکا دجال راغی دی سورت د تلاوت د برکت د وجنب اللہ محفوظ ساری اتا سنیو اتا پوز کم که توجہ موئی ہاں بھائی توجہ مولا پٹولو کلوی فتنہ سدا پٹولو کلوی فتنہ سدا نو دا قرآن یو سورت کتا دا لوی فتنے نا بچ گئی نو که دی ټول قران لکه ناسید ټول فتنو نه بخلاص پټول کې لوی فتنه د دجال دا او د قران شریف یو سورت سوره کهف د دې په لستو د دین خلاصيږي نو که ټول قران ته موږ او تاسو راځي الله به موږ او تاسو ټول فتنو نه پام را مالکی الله بندگان د فتنو دور دے کوشش وکئ چې ستاسو په ځایونو کې کومو مساجدو کې علما دي نو که درسونه کوي خو الحمدلله، او که نه کوي نو مینت ولا وکي، او چې درس کوي کنه نو ورلکې نه یې خبره، بل کوشش وکئ چې ګور مستند عالمانو نه دین واورئ. که تاله یو ابي سړی دین بیانوي دا غریب خو خپل نه پوهېږي کنه، یا که تا یو داسې امام جوړ کړي چې هغه غریب په خپل علم نه دی کنه، تاله به کیسې کہانۍ وای، نو هغه کیسې کہانۍ چې رډله ورکوش نو بس دا بیا روزي نه. د کیسو کہانو په ځای پکار دي چې د الله کتاب او د الله د حدیث صحیح سنت زموږ د زړه ته ورکوش. کم از کم ګوره یاد ولرئ یو ګنټه تاسو په 24 ګنټه کې د داسې عالمانو سره نه کېنئ چې دا غي په علم او تقوا تاسو برواسه او اعتماد دی او قران او سنت ته ناوړئ نو بګډاوي کوي. با سمې وې بھائی، یو ګنټه که تاسو د قبر د آخرت او د الله او د رسول خبرې ناوړئ په دې 24 ګنټو کې نو ګره بګډاوي کوي. با الله دې وکړي چې موږ تاسو د خپل عالمانو سره د الله دی کتاب لکینو، د خپل حبیب سنت مبارک او لکینو. الله رب العزت کی مونږ او تاسو د ټولو فتنو نه په خپل حفاظت کې وساتي. یا رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې، یا الله مونږ ته زموږ والدینو ته استادانو ته ټولو مړو ژوندو ته واړه او دی ګناهونه معاف کړي. پروردگار عالم په تمام دنیا کې چې امت د کمو مصائبو پریشانو تکالیفو سره مخې لري، الله صدا ټول پریشانی او ټول مصائبو تکالیف د امت نه لري کې. یا رب کریم، د چا په کورونو هسپتالونو کې بیماران دي تو ورته شفای کاملا عاجل ور نصیب کړي. الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ورکړي، او د چا بچی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي. یا رب کریم، د چا دشمنی دی دا په دوستۍ باندې یا رب کریم بدل کړي. باز مرګور دعا د پاره ویلی، یا الله د حاضرینو غایبینو کې د کوم مسلمانانو چې کومه پریشانی دی دا ختم کړي، او الله حاجتونه تر سره کړي. زموږ مدرسه کې کار شروع دی، کمرګری منډه ترلی وای دعا مورته وکړي، او دا دعا مغواړی چې الله د دې مدرسې او ټولو د پاره د غیب ناسواب الله جوړ کړي، او دا مدرسې او مساجد او زموږ دینی مراکز الله تر قیامت پورې آباد ساتي. د خپل ملک د پاره او ټول اسلامي ملکونو د پاره دعا وکړي. الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. یا الله د هر امتی د مال جان د ویلو حفاظت وکړي. الله دا سمره اسلامی ملکونه دی دا اندرونی بیرونی شرون و فسادون نه الله محفوظ و ساتی. پکم و اسلامی ملکونه کی کم حکمرانان دی، الله تی دین طرف ته توجه کی، در عیت د خیدر طرف ته توجه کی، او دا سی کارونه تی والی چی اغی که دا عباد و دا بلاد و اصلح وی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب. ملے سرچی راغلی، ولې ډېر راغلی؟ هغه بل ځای د خوان په دې کې راغلی.